Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical de Ràdio Pinsania, al jazz i d'altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans als nostres dies. Salut a tots els nostres oients. Estem emitint des de Ràdio Pinsania 90.6 de l'FM el programa de jazz La Gramola de l'Avi. Clifford Jordan va estudiar piano i saxo tenor a la seva infantesa. Aquest últim instrument és amb el que es dedicaria professionalment. Als anys 40 va treballar esporàdicament amb Mack Roach, Sonny Stitt i alguns grups de rhythm and blues, i als 57 va entrar en el quintet d'Horace Silver. Va marxar a Nova York i allà va formar el seu propi grup, amb Andrew Hill al piano. Mack Roach el va cridar per formar part del seu grup durant una gira per Europa, i al 64 va formar part del clàssic sextet de Charles Mingus, amb el que també va tenir l'oportunitat de desplaçar-se a Europa. La seva activitat en els últims anys dels 60 va estar fixada al vell continent i, llevat d'alguna incursió a l'Àfrica i als països asiàtics, no va sortir d'Europa. El que escoltarem forma part d'una de les seves més significatives gravacions, amb Lee Morgan a la trompeta, Curtis Fuller al trombó, John Jenkins al saxo alt, Ray Bryan al piano, el ja clàssic d'aquesta època, Paul Chambers al contrabaix i Art Taylor a la bateria. Thank you. Thank you. vibrafonista Gary Barton. És un successor directe de Miles Jackson. Barton, però, ha fusionat el rock amb el jazz. De les seves gravacions més conegudes cal destacar el treball en Keith Jarrett i alguns més que també va fer amb Chick Corea. L'hem escoltat ara amb Makoto Tsone al piano i Julian Leitch amb la guitarra, el nom del treball Generations. Charles Mingus és el contrabaixista més conegut del jazz. La seva música és vital per entendre el pont entre el free i el jazz més clàssic. Mingus, al igual que la seva música, va ser un home de personalitat imprevisible i violenta. Les seves composicions són d'un estil inclassificable. L'escoltem del seu treball Mingus Dynasty. Thank you. Donald Byrd amb una romàntica balada treta del famós Little Blue Girl, però que ell ha volgut tornar a batejar com Little Blue Boy. Aquí Byrd demostra el seu control absolut del tempo i de la tensió, que sap portar fins pràcticament al límit. Seguim amb un cantant de caire romàntic, Johnny Hartman, que en aquest cas ens interpretarà un tema força lleuger i ple de swing. Thank you. La veu de baríton de Johnny Hartman, un cantant de l'època més clàssica del jazz. El seu estil suau i romàntic va quedar en un segon terme al quedar en desavenència amb el jazz més dur i ràpid de l'època del hard bop. El LP, però, que va gravar Johnny Hartman en John Coltrane, li va donar una merescuda popularitat. El que hem escoltat era una gravació ja lluny d'aquesta època, feta a Tòquio, amb el tema Espòsin. Seguim amb els germans Brecker, en Randy a la trompeta i un dels saxos més valorats dels nostres dies, Michael Brecker, aquest últim mort desgraciadament fa alguns anys de leucèmia. El saxofonista va començar la seva carrera acompanyant a músics de rock com Frank Zappa o Elliot Murphy, abans de convertir-se en un influent saxofonista de jazz. La unió dels dos germans va donar música funky i elèctrica de gran qualitat. N'escoltem una mostra. We'll be right back. Es va asseure al marge del llit, tocant suaument, encorbat sobre la trompeta com un científic sobre un microscopi. Seminu, un peu marcava el temps tan a poc com un rellotge de pèndol de casa vella. El pavelló de la trompeta gairebé tocava el terra. Ella recolzava la cara contra el seu coll. Amb els braços li va envoltar les espatlles. Va recórrer amb una mà la suau corba de la columna, com si les notes estiguessin determinades pels dibuixos que traçava a la seva pell amb els dits, com si ell i la trompeta fossin un únic instrument i ella els toqués amb la seva mà. Els seus dits van pujar per les vèrtebres de la columna fins a arribar a les puntes del cabell, rasurat al clatell. Les seves notes van semblar pujar al cel i tornar a caure fregant els seus cossos. Ell va començar a prendre més consciència d'aquest altre costat, el costat vital de la música. Se sentia com si tornés a començar. La música era un reflex de l'univers, com si la seva vida s'anés condensant en una petita miniatura. Començava a comprendre que qualsevol situació de la vida, junt amb les seves emocions, podia traduir-la en la seva pròpia música. Thank you. saxos de la costa oest més interessants. De pell negra, Teddy Edwards no va seguir el so que va definir el jazz blanc típic de la costa oest. El saxofonista va fer una música més d'acord amb el jazz de Parker que sonava a Chicago a Nova York. L'hem escoltat acompanyat d'un trompetista llegendari, Howard McGee, un dels primers boppers de la història del jazz. El tema era absolutament parkerià, Yardbird Suite. Honey, what's your name? And even though he doesn't know, I like his style. Wanna dance with him, my wife? I've been giving him eyes all night long. Wanna whisper the song I say a while is walking my way. Let's get together for a midnight thrill, honey. Everybody's in the heart. Nothing can stop us from feeling good tonight. Under a blue night till dawn. Above the noise, I hear his laughter's sweet refrain. Melody untamed, I have no choice. I can't avoid this destiny. Save your sweetest dance for me. I've been giving them eyes all night long. What do I say while he's making me sway? Let's get together for a midnight thrill, honey. Everybody's in the house. Nothing can stop us from feeling good tonight. We've got a blue night till dawn. Swing and I'm loving you until dawn. Got a blue light till dawn. Thank you. filla d'un contrabaixista de jazz, Cassandra Wilson es va donar a conèixer a mitjans dels 70 com cantant i guitarrista en grups de folk i de rhythm and blues. A la seva època universitària va començar a interessar-se pel jazz i a cantar interpretant el seu propi repertori en cançons composades per ella mateixa. Casada amb un saxofonista de jazz, després d'una breu temporada al bressol del jazz, Nova Orleans, es va instal·lar a Nova York, on immediatament s'uniria al col·lectiu M. Basie, i aquí començaria a gravar el seu nom i a col·laborar amb músics de la talla de Steve Coleman o Greg Osby. Acabarem amb una interpretació tocada amb una senzillesa i simplicitat magistral. El tema és un clàssic composat per Eric Clapton, anomenat Tears in Heaven. Amb el so de Joshua Rittman, us diem adeu, això ha sigut la gramola de l'avi, fins la propera setmana. Thank you.